श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, कि ईश्वर भगवान परमेश्वर सब जीवों के हृदय में अवस्थान करते हैं और सब लोगों के यात्रा, सब लोग 84 लाख जीव जाति में यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और सब लोगों का आना जाना भगवान सब कुछ देखते हैं और निर्देश देते हैं, तुम वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। तो अंतर्यामी भगवान का शरण लेना चाहे। इस श्लोक में भगवान ऐसी बात नहीं बोलते, तमेव शरणं गच्छ, मतलब उसकी शरण लो, उसकी कैसे उसकी, क्योंकि वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और भगवान कहते हैं उसकी शरण लो। तो इसके बारे में बहुत बार लोग पूछते हैं, किस लिए भगवान तमेव शरणं गच्छ बोलते, मतलब उसकी शरण लो, क्यों मेरा शरण लो वो नहीं बोलते। तो इसके बारे में मैंने सोचा, इस प्रकार उत्तर देता हूं कि जैसे कि अगर मेरा कोई शिष्य है तो शिष्य अगर राजी नहीं है मेरा आज्ञा पालन करने के, तो ऐसा कहा नहीं, गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए, शिष्य का ड्यूटी है गुरु की आज्ञा मानना। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं भगवान का शरण लो, भगवान की आज्ञा लो। तो वैसे भगवान स्वयं कहते हैं भगवान का शरण लो। तो इस प्रकार तो कि भगवान का शरण लेना चाहिए, वो पूरे गीता में शुरू से अंत तक भगवान कहते हैं, ये गीता का मूल उपदेश है, भगवान का शरण लेना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, श्री कृष्ण शरणं मम, गुजरात में वो ये बात प्रचलित है। अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेत अनन्य शरणम, और कोई दूसरा शरण नहीं लेना चाहिए, भगवान बारम्बार कहते हैं अनन्य चिंतियंत ये जनाब अनन्य ये बात, सर्वधमन परित्यजा माम एकम, माम एकम खाली मुझको शरण लो, भगवान कहते हैं अनन्य चेत शक्ति अनन्य अनन्य ये बात है, मतलब कोई दूसरे से शरण नहीं लेना चाहिए, सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो, ये भगवान श्री कृष्ण की बात है। तो किस लिए खाली श्री कृष्ण के शरण लेना चाहिए, इस भौतिक संसार में देखते हैं हम अनन्य शरण है, मतलब बहुत जगह में हम शरण लेते हैं, हम रक्षा चाहते, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि हम आरक्षित है, मृत्यु से बचाना नहीं है और बहुत प्रकार विपद अंतराय से हम परेशान मिलते हैं, इसलिए हम रक्षा चाहते, इसलिए हम देव देवियों के पास जाते हैं या एक राजनीतिक नेता के शरण लेते हैं या माँ बाप जब छोटे हैं माँ बाप का शरण लेते हैं और जब बड़ा होते हैं शादी करते हैं तो स्त्री का शरण लेते हैं या स्त्री तो हस्बैंड का शरण लेते हैं। लेकिन भागवत में ये सब असत सैन्य कहलाते हैं, मतलब हम जैसे सैनिक वो स्त्री कुटुम्ब माँ बाप सब लोगों से शरण लेते हैं, जैसे सैनिक हम सोच रहे हैं माँ बाप पति पत्नी सब मुझको शरण देंगे, सब मुझको रक्षा करेंगे, लेकिन वास्तव में अंतिम काल में मृत्यु का समय माँ बाप पति या पत्नी, लड़के, सब सब सोचेंगे, लेकिन हमको रक्षा नहीं दे सकते, हम मर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। और देव देवी हम भी हमको रक्षा नहीं दे सकते, जैसे कि आज हम थोड़ा बातचीत की आज कि आजकल देव देवी हमके अलावा बहुत प्रकार गुरु स्वामी योगी है। गुजरात में एक वृक्ष मंदिर वाला है और दूसरा दाढ़ी वाला है, सिबिया का भी अवस्त करते है और बोलते है मैं गुरु हूँ, मेरे शरण लो। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए, ये सब जो गुरुगिरी करते है, स्वामी है, योगी है, तो हमको वास्तव शरण दे सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली एकमात्र शरण कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं। और जो गुरु है नहीं बोलते है कि मैं शरण देता हूँ, बोलते है कि मैं श्री कृष्ण के भक्त के शरण लेके दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। और इस प्रकार गुरु शरण देते हैं। गुरु सोचते है कि और वो वास्तव है, गुरु भी जीव है और गुरु तो कृष्ण से ही पावर मिलते है दूसरों को शरण देने के लिए, लेकिन वास्तव में एकमात्र शरण दाता श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण शरणम ममा कहना चाहिए। भागवत में भी बहुत कहानी है, जैसे कि दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि एक बहुत मजबूत योगी थे और योग शक्ति से पूरा ब्रह्मांड में, एक साल में पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण किया और भ्रमण के बाहर जाके वैकुंठ में प्रवेश किया। इतना पावरफुल योगी थे, क्योंकि आप सब जानते हैं वो अम्बरीश महाराज को अपराध किया। और इसलिए क्योंकि अम्बरीश महाराज अनन्य शरण थे, भगवान श्री कृष्ण के शरण में पूरा समर्पित हुए थे, इसलिए पहले से भगवान श्री कृष्ण अम्बरीश महाराज के बारे में प्रतिज्ञा की कि वो मेरा सुदर्शन चक्र सदैव तैयार है उनका रक्षा करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि सोच रहे थे कि वो एक क्षत्रिय है, गृहस्थ है, तो मुझको अपराध किया, ठीक है मैं उनको शाप दूंगा। लेकिन वास्तव में अम्बरीश महाराज कुछ नहीं करके भी खाली हरे कृष्ण उनका शाप ग्रहण किए थे, लेकिन सुदर्शन, वो सुदर्शन चक्र तैयार था, वो अपराधी दुर्वासा मुनि को दंड देने के लिए, शास्ति देने के लिए। तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ तक चले गया, सभी जाएगा ब्रह्मा के पास, इंद्र के पास, भगवान शंकर जी के पास जाके शरण नहीं मिला। और जब भगवान श्री विष्णु के पास जाके शरण के लिए प्रार्थना की, तभी वो भगवान विष्णु बोले कि इसी स्थिति में मैं शरण देने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त को अपराध किया। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण एकमात्र शरण दाता है, लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, तो उसी स्थिति में कोई शरण नहीं है, खाली वो भक्तों के पायों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण परम शरण दाता है, शरणम शरणम शरण्यम, यही बात है भागवत में कि सभी शरण दाता में एक, मतलब श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु शरणम शरण्यम, मतलब पूरा शरण दे सकते हैं। तिवार्षी भूतात्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम रणी चराजन सर्वात्मा न यह शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम परिहृत करतम, मतलब जो पूरा शरण लेते हैं भगवान मुकुंद के चरणों में, मुकुंद मतलब जो मुक्ति देने वाला है, मुकुंद। तो जो सर्वात्मना मतलब पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो ऐसा व्यक्तियों के लिए कोई ऋण नहीं है। सब लोगों के पास ऋण है। देवार्षि भूतात्र नाम पितृ न देव मतलब देवलोक से इंद्र चंद्र वायु हम वो सूर्य से हम धूप मिलते हैं और इंद्रदेव से बारिश मिलते हैं और वायु से हवा मिलते हैं। तो इसी प्रकार सब देवियों के पास हम ऋणी है। देव ऋषि और ऋषिगण जैसे व्यास देव और सभी ऋषि मुनि साधुगण को हम ऋणी है, क्योंकि सब ऋषि मुनिगण से हम यथार्थ उपदेश मिलते हैं कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। देवर्षि भूत आप्त मतलब सब साधारण जीव जैसे गाय और कुत्ता वो सब हमको कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो इसलिए सभी व्यक्तियों सभी जीवों को हम ऋणी है। आप्त मतलब कुटुम्ब आत्म स्वजन और नृणाम दूसरा व्यक्ति दूसरा आदमियों से हम ऋणी है, क्योंकि लोगों हमारे सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सहयोगिता करते हैं, तो बहुत लोगों के पास हम ऋणी है। इसलिए पंच प्रकार यज्ञ करने है जैसे कि हम सभी प्रकार ऋणी से ऋण से मुक्त होगा। लेकिन जो पूर्ण रूप से भगवान श्री विष्णु के चरण में शरण लेते हैं ऐसे लोग के लिए कोई दूसरा ऋण नहीं है, सब प्रकार ऋण से मुक्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं यही हमारे प्रचार। गीता में भगवान यही कहते हैं और पूरे दुनिया में हम यही प्रचार करते हैं कि सब लोग जो माया मुग्ध है, जो माया ग्रस्त है, जो माया में फंस गया है, सोचते हैं कि मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी वाइफ, ये सब मुझको रक्षा करेंगे। लेकिन ये बड़ी माया है। समझना चाहिए कि ये सभी अनित्य है। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो हम देखते हैं सब कुछ अनित्य अस्थाई अशाश्वत है। जो आज की स्थिति कल पूरा चेंज हो जाएगा। आज आप बड़ा अमीर बिरला टाटा ऐसा है और कल क्या पता, कोई मालूम नहीं। देहांतर के बाद क्या होगा। जो इस जीवन में बड़ा नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, कल उसका क्या स्थिति होगा कोई पता नहीं है। तो जो आज बड़ा है कल चूहा हो सकते है या कुत्ता या बिल्ली है। 84 लाख प्रकार स्थिति है, 84 लाख जीव जाति और सभी स्थितियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी प्रकार दुख मिलते हैं और सभी प्रकार स्थिति जो हम मिलते हैं 84 लाख प्रकार जीव जाति में भ्रमण करने में सभी स्थिति में हम शरण लेने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि वो सब वो क्या बोलते हैं वो कुत छोटे कुत्ते का बच्चा क्या बोलते हैं पपी क्या बोलते हैं पपी कुत्ते की बच्चा हाँ गुरुरी वो तो आपने देखा जब छोटा है तो लोगों के पीछे आते हैं शरण लेना चाहते मुझको शरण दो मुझको खाना खिलाओ शरण चाहते। क्योंकि अगर कोई शरण नहीं मिलते तो रास्ता का कुत्ता ऐसा रहते और कोई उसको प्रेम नहीं करते। लेकिन अगर शरण अगर कोई स्वामी मिलते है तो आराम से जीवन व्यतीत करते खाना मिलते है और जायगा मिलते है स्नेह मिलते है तो जानते है क्या मेरा स्वामी का जरूरत है। और अगर हम श्री कृष्ण के चरणों में शरण नहीं लेते हैं तो हम जैसे कि रास्ते का कुत्ते है, हम खाली इधर उधर जाते हैं, कोई शरण नहीं लेते हैं, कोई रेगुलर प्रसाद नहीं मिलते है और खाली दुख मिलते है। अनाथ, वो नाम अनाथ, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, अनाथ बोलते। तो सब जो इस जगत में सब अनाथ, इसलिए भगवान का एक नाम अनाथ नाथ। हम सब अनाथ है, हम नहीं जानते कि मेरा एक्चुअल स्वामी कौन है। हम सोच रहे हैं कि मेरा पैसे से मुझको बचेंगे और मेरा बिल्डिंग से मकान से सब ऐसा सब प्लान करते हैं, जैसे कि हम सेफ हम सिक्योर होंगे, लेकिन जैसे कि हमारे रक्षा होंगे, लेकिन वास्तव में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज क्या है वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा करो, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। जीवन बीमा है लेकिन आपका जीवन चले गया तो आपकी पत्नी जीवन बीमा का पैसे मिलेगा, लेकिन आपका क्या हाल पता नहीं है, पता नहीं है। तो यही माया है। हम सोचे अगर मेरे पास काफी पैसा होगा तो मैं सुख शांति में रहूंगा, बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है। वो ऐसा नहीं है, काफी पैसा होने के भी, जीवन का बीमा होने के भी सब मर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, पुनरापि जननम, पुनर पुनर पुनर पुनर पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो यही दुखमय स्थिति है जगत में, और सिर्फ यही करना चाहिए, खाली हमारी भावना का बदल करना चाहिए। जब तक हम सोच रहे हैं मैं खुद का रक्षा करूंगा, तब तक पुनरापि जननम, तब तक हम अनाथ रहेंगे, और खाली यही भावना का ऐसा सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान श्री कृष्ण मेरा शरण है। और तब जब तक हम ऐसा शरण नहीं लेते तब तक सभी प्रकार दुख मिलेगा, तब तक हताशा होगा। हम सोचेंगे ओ ये आदमी मेरा शरण है, ये दादा जो वो ये गैंग का दादा है, या ये पॉलिटिशियन, ये नेता, वो मेरा पति, मेरी वाइफ, ये मुझको शरण देंगे। हताशा, हम सोचते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि वो शरण शरणीय नहीं है, मतलब यथार्थ नहीं है हमको शरण देने के लिए। सब जो हमको शरण दे चाहते लेकिन नहीं दे सकते हैं तो हमको चीटिंग करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप तुमको लीड करूंगा, मैं मेरा नेतृत्व से सब प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाएगा, नहीं है। ऐसे समझना चाहिए कि बहुत जन्म करने के बाद यही भावना सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण शरण, खाली श्री कृष्ण मुझको वास्तविक शरण दे सकते हैं। ये भगवान की बात है कि मामेव शरणम रजा हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, खाली श्री कृष्ण ऐसे ही बोल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, सब ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि वो सब ढोंगी स्वामी गुरु योगी मुझसे शरण लो, मुझको ध्यान करो, लेकिन उससे क्या फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं हो। श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। असी देव नारद व्यास और आधुनिक काल में रामानुजाचार्य माध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जो सही साधु है आचार्य, सब एक ही अनुमोदन करते हैं श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। और शास्त्र में भी कि शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र सब बड़े बड़े जगत के बड़े बड़े नेतागण सब श्री कृष्ण के चरण शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, सब श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं। तो हम शिव, ब्रह्मा, इंद्र से हमारी क्या स्थिति है? हम बहुत बहुत ही छोटे हैं, लेकिन हम इतना मोहित है, इतना मायाग्रस्त है कि हम सोच रहे हैं कि मैं खुद का रक्ष करूंगा। यही माया है, खाली यही समझना चाहिए। श्री कृष्ण हमारे एक ही शरण है और वो शरण लेना चाहिए। जो सब कुछ जो चलता है अभी वो नहीं रहेगा। मेरा वाइफ, मोटरसाइकिल और सब कुछ जो है सब क्षणिक है। तो ऐसा जीवन चलते है, जो गृहस्थ है गृह का काम करते है तो गृह का काम करो, लेकिन साथ साथ में सदैव समझना चाहिए कि अभी मैं मेरा संसार का कर्तव्य करता हूँ, लेकिन एक दो दिन में सब नष्ट हो जाएगा। तो साथ साथ में पारिवारिक कर्तव्य करने चाहिए और साथ साथ में यही भावना अनुमोदन करने चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरा एकमात्र शरण है और इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किस प्रकार भक्ति? अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, एकांत भक्ति, ये सब शब्द है। अहैतुकी भक्ति, जिसमें कोई दूसरा सोचना नहीं रहेगा, खाली श्री कृष्ण हमारे शरण है, उनके चरण में शरण लेना हमारे जीवन की लक्ष्य है। और इसके अलावा और सब कुछ जो है सब कुछ क्षणिक, मायिक, असत्य है, मिथ्या है। तो यही समझना चाहिए कि हम इस जगत में है क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरण उपेक्षा किया था। तो अभी भगवान श्री कृष्ण के चरण शरण ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और भगवान इतना दयालु है कि फिर भी हम अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण के चरण शरण उपेक्षा किए थे, अग्रहण किए थे, भगवान सदैव तैयार है हमको ग्रहण करने। जैसे कि बाप, अगर वो बाप का लड़का इतना पागल है कि बाप को छोड़ देते और उसका शरण से चले जाते, वास्तव में बाप इस जगत में ही, और कोई बाप का शरण तो वास्तविक शरण नहीं है, लेकिन यही उदाहरण है। तो वो बाप सदैव तैयार है वो लड़का ग्रहण करना। तो इस प्रकार हम अनादि काल से, बहुत बहुत दीर्घ काल से भगवान को भूल किया था, भगवान का शरण उपेक्षा किया था, लेकिन भगवान सदैव तैयार। अगर हम भगवान के और थोड़ा सा चिंता करना शुरू करते हैं, हाँ हाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण है ठीक है, मैं एक माला जाप करूंगा, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा भगवान की भक्ति करना, तो भगवान सदैव तैयार है हमको ग्रहण कर। भगवान इतना दयालु है, हम भगवान को उपेक्षा करते हैं लेकिन भगवान हमको उपेक्षा नहीं करते। इसलिए इसके पहले भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान सब लोगों के हृदय में विराजमान है। और भगवान बोलते तमेव शरणं गच्छ, उनकी शरण लो, वो ईश्वर जो सबके हृदय में स्थित है, जो अंतर्यामी है, तमेव शरणं गच्छ, उनका शरण लो। मतलब भगवान सब, हम 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करते हैं और भगवान हमारे साथ में जाते हैं परमात्मा रूप में। तो हम भगवान को भूल करते हैं, हम भगवान को निंदा करते हैं, हम भगवान को उपेक्षा करते हैं, हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान इतना दयालु है तो गुस्सा नहीं होते है, खाली हमारे साथ में रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। और जब ही हम इतना सा तैयार है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान पूर्ण रूप से तैयार है हमको ग्रहण करना। तो कितने दयालु है भगवान, ऐसे समझना चाहिए। तो भगवान हमारे एकमात्र शरण दाता है, इसलिए अगर हमारे वास्तविक कल्याण चाहते है तो पूरा भावन सर्व भाव न भारत, पूरा भावना से भगवान का चरण शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है हरे कृष्ण, कैसे भगवान का शरण लेना है? चैंटिंग चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये उपनिषद की उक्ति है कि इस कलि युग में इस हरे कृष्ण महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलि कलमश नाशनम, कलि काल विषम है, इस कलि काल में बहुत प्रकार कष्ट, बहुत प्रकार गलती, बहुत प्रकार चीटिंग, कलि योग दोष का सागर है। लेकिन कलि कलमश नाशनम, कलि योग के दोष सब नष्ट हो जाते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप करने से। और अगर हम पूरा वैदिक साहित्यों में अन्वेषण करेंगे इसके ऊपर हम और कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं। इसके बारे में भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, यह जप किए सबे करिए निर्बंध, यहा होते सर्व सिद्धि होइबे सबा सर्वखन कहना विधि नहीं आ। प्रभु कहे, प्रभु मतलब महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा, कहिलाम मैंने कहा महामंत्र, कहिलाम ए महामंत्र, यह जप किए सबे करिए निबंध और सबके लिए सब विधि निषेध पालन करके इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने चाहिए। खाली ये महामंत्र जाप और कीर्तन करने से सर्व सिद्धि हो गई, सभा सभी प्रकार सिद्धि मतलब भगवान श्री कृष्ण का चरण शरण प्राप्त करना होगा, स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम वो होगा। सर्व खान का नाम, इसलिए सदैव भगवान का नाम कहना चाहिए विधि नहीं है, और इसके अलावा और कोई दूसरा विधि नहीं है, यही करना चाहिए। मतलब कर्म ज्ञान योग, इस कलि युग में वो सब नियम पालन करना संभव नहीं है, इसलिए इस कलि युग में इस सरल भक्ति योग उपाय पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मधुर नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण।